Okej, nu rullar det. Nu är det alltså dags för avsnitt nummer 2 av förlossningspodcasten. Och nu är jag här med Mikaela. Hej Mikaela. Ja, hej, hej. Kan du berätta lite om dig själv? Jag är väl en snart 29-årig mamma. Har en dotter som är 9 månader. Och jag är väl ganska typisk förskolefröken. Tycker om att pyssla och ta hand om barn och ja, med mera. Ja. Ska man säga något mer? Nej, det kan ju duga. Det är väl jättefint. Kan du berätta? Nej, nu tappar jag tråden. Klipp bort det där, Ragnar. Har du alltid velat ha barn? När jag var lite yngre och funderade på den frågan så kände jag mig osäker. Men när jag började bli mer åt det vuxna hållet så var jag ganska säker på att jag ville ha det. Och när jag väl hamnade i ett liksom stadigt förhållande så körde vi bara på. Var det liksom ömsesidigt? Det var det. Vi hade egentligen bara varit ihop i några månader. Men ja, men så tog det väl ett år innan det blev någonting. Så. Ja, men ni började prata om det ganska så snabbt liksom. Och sen så tog det ändå ett litet tag innan det tog sig, eller vad man ska säga. Verkligen. Ah, vad spännande. Men hur upptäckte du, eller liksom, förstod du att du var gravid då? Vi hade precis flyttat, eller vi höll på att flytta hit till det här huset. Och det var ganska mycket att bära. Det var ganska tungt. Och jag var på det ruttnaste humöret någonsin. Och Björn, han verkligen hatade mig den dagen. För jag kunde inte hjälpa till som jag borde ha gjort och sådär. Och jag anade verkligen att jag var gravid. Men jag sa ingenting för jag tänkte att han skulle få liksom få lite dåligt samvete för att han hatade mig den dagen senare när det var helt säkert. Så jag sa ingenting och sen några veckor senare när jag var borta på kurs och min mens hade uteblivit, då tänkte jag nu testar jag. Nu ska vi ta reda på det här riktigt ordentligt. Och då var det ju positivt. Så jag hade egentligen gått några veckor tror jag med misstankarna. Utan att liksom köpa testet, för jag ville göra testet så fort så, eller alltså, jag ville göra testet när det var helt säkert att det skulle bli liksom ett korrekt svar. På något vis. Ja. Inte råka testa för tidigt eller så inte där. Hålla på med det. Nej, det är klokt tror jag. Det kan ju bli jobbigt om man gärna vill liksom. Men du kändes det som att du visste det? Alltså att du var gravid ändå på något vis? Ja. Det var mer att jag anade att jag var det. Ja. Men det var... Ja. Och så tog du testet? Ja. Kommer du ihåg vilken typ vecka du var i då? Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Nej. Ja, hur mådde du? Hur mådde du när du var gravid? Ja, alltså jag mådde rent psykiskt här mådde jag nog bättre än någonsin. För det var så himla nytt liksom. Det var en total förnyelse. Och det var en sån otroligt häftig inre resa hela tiden. Från början till slut. Det var liksom, det hände mer med mig inombords på de 9 månader än på liksom vilka 5 år som helst man kan plocka ut i mitt liv. Liksom. Det var så. Ja. Och så var det ju väldigt jobbigt fysiskt med mina olika allergier och sådana svårigheter. Mm. Blev det ännu jobbigare med mina överkänsligheter till all mat och sånt. Så det var väldigt blandat, väldigt intensiv tid liksom. Mm. Men var det typ ett så här orosmoment med maten? Eller så här, var det orolig typ att du inte fick i dig tillräckligt för att bebisen skulle må bra och så? Alltså jag har alltid varit sån att jag inte pallar att vara hungrig. Så att även om jag mår jättedåligt av att äta så äter jag. Mm. Så jag var inte orolig för det. Men det jag var orolig för var ju att mitt tillstånd liksom påverkade henne. Ja, just det. För det var ganska extremt, mitt tillstånd. Så att jag var lite rädd att hon far illa där inne. För att det var riktigt, riktigt illa liksom. Mm. Och så kom hon ut så himla frisk. Ja, det är bra. Ja. Ja, det är bra. Bebisarna får det de behöver. Och det är man själv som kanske hamnar lite under isen. Ja, verkligen. Men det är bra. De får vad de behöver. Det är en bra grej. Verkligen. Vad hade du för förväntningar? Eller funderade du på förlossningen? Alltså jag har alltid varit väldigt rädd för förlossningar. Liksom. Jag har alltid tänkt att gud, alltså. Jag har beundrat alla jag har träffat som är en mamma. Och bara liksom, de har varit med om någonting som jag beundrar dem bara så mycket liksom. Det där är så himla häftigt. De är så mycket mer människa än jag liksom på något vis. Aha. Och jag har ju förstått att det är väldigt ont. Och min mamma har faktiskt aldrig, hon har ju fött 7 gånger och hon har aldrig talat om det som en positiv sak på något sätt. Hon har inte klagat eller gnällt eller sagt att det var hemskt, men det jag har förstått, det är ju smärta. Det är ont liksom. Mm. Och sen av alla andra som har hållit på och pratat här i byn, så har jag förstått att det finns en annan aspekt till det hela också. Så att då blev jag lite mer pepp på det hela. Mm. Och så läste jag en hel del om förlossningar. Jag läste en bok av Ina May, en väldigt känd barnmorska i USA som... Vad hette boken? Jag kommer inte ihåg vad boken hette, men den var skriven av Ina May i alla fall. Och det handlade just om naturliga förlossningar och... det var mycket, väldigt många berättelser om hur de hade gjort förlossningsberättelser. Mm. På hennes förlossnings... vad säger man? Anstalt? Klinik, tänker jag. Förlossningsställe. Nästan som en by med så här jätteduktiga, naturliga förlossningsbarnmorskor. Och det var väldigt, väldigt inspirerande att läsa det. Mm. Ja, hur hoppades du att det skulle bli din förlossning? Jag blev väldigt färgad av en annan bok också som heter The Bradley Method of Natural Childbirth. Så jag hade ju hoppats på då, med tanke på de här olika sakerna, att jag skulle hänga med i min förlossning. Verkligen veta liksom, jag är i den här fasen nu och det här kan jag vänta mig av den här fasen och så här kan jag göra för att hantera den här fasen. Och jag hade trott också att Björn skulle hänga med också, för han hade läst med mig och vi hade övat på olika ställningar och avslappningsövningar som vi kunde göra ihop liksom. Och att han skulle också hänga med och kunna vägleda mig när jag förlorar mig själv lite grann och sådär. Mm. Så hade jag hoppats. Och jag hade också hoppats att det skulle bli helt naturligt. Och att jag skulle ha en barnmorska som... Eller jag hade ju fattat att det inte skulle bli en barnmorska så. Men jag hade väl hoppats att de som hjälper till skulle... skulle värna om det här med naturlig förlossning och komma med mycket coaching liksom och så också. Mm. Hej katten. Här kommer katten som har fött. stort antal bebisar också. Får vi höra? Nej. Ja, okej. Okay. Så du hade liksom... Du ville gärna ha en naturlig förlossning. Mm. En naturlig förlossning ville jag ha. Mm. Och sen gick det 40 veckor. Eller mer. Mm. Det gick väl 40, nästan precis. Föddes hon på... 2 dagar övertid. Så att... Aha, oj. Det är ganska... Bra. Det är bra prickar. Behövde ni inte vänta så länge. Mm. Hur mådde du på slutet? Eller hur var det på slutet? Jag var väldigt klar, kände jag. Jag hade några grejer jag ville sy innan hon kom som skulle vara liksom, för att organisera blöjorna och lite snyggt sådär för henne. Och när de var klara, jag tog ju mamma ledigt. För jag mådde så dåligt. Så när de sakerna var klara, då kände jag mig helt klar. Jag var liksom helt beredd. Och jag träffade min granne då, min dåvarande granne Malin, kvällen innan, tror jag det var. Och hon berättade sen när vi kom tillbaka att hon liksom var, hon hade fattat att det redan hade börjat. För att hon märkte att både jag och Björn var bara så himla redo. Och det var liksom kvällen innan förlossningen började. Hon såg det på dig? Hon såg det verkligen på oss. Och jag kände mig verkligen klar. Jag kände mig verkligen, ja men jag har släppt allting nu. Allt, jag är redo att möta det här nu. Så kände jag. Mm. Och det fick jag svälja. Men hur började det? Alltså hur kom det igång? Det var väl någon gång på morgontimmarna där när Björn låg och sov. Och jag och mina allergier brukar ha svårt att sova morgontimmarna. Då började jag känna värkar. Och det som hände rent känslomässigt med mig då, det var ju att jag blev alldeles flipprig. Jag bara, yes, va? Min kropp funkar, ja, men jag kan föda, wow! Ah, jag kommer att få värkar, jaha, den kommer ut den här bebisen. Gud, det låter ju fantastiskt. Ja, jag blev alldeles glad. Jag liksom, så fort jag kunde få ögonkontakt med Björn när han typ mellan några snarkningar så sa jag, det har börjat. Och han bara, åh. Ja, så försökte jag ju vila lite till och, Hur var verkarna då? Var de liksom smygiga eller starka? Eller, alltså, hur kändes de? De var lite smygiga då, det var de. Det var ju verkligen... Ja, det var lite, nästan lite skönt ont, tror jag, att det var då. Så att det var ju inte alls säkert liksom ännu att det verkligen var på gång. Det kunde ju vara en sån där, vad heter det? Förvärk kanske? Ja, eller när man tror att det kommer igång och sen så kan det ta flera veckor till att det tar slut. Jaha, liksom. Vad heter det? Jag kommer inte ihåg, men det är någon slags fuskförlossning. Men det var inte det. Vilken tid på morgonen var det här? Tror jag tror att det började kanske 4 eller någonting. 3, 4. Och du försökte vila? Ja, jag försökte liksom sova klart min natt. Mm. Björn då? Vaknade han? Ja, han försökte också sova klart. Mm. Han hade jobb den dagen. Hur tänkte ni med det då? Ja, vi tänkte ju att vi får ha kontakt och han får ju vara på jour liksom. Och han hade någon slags möjlighet att bara säga till direkt om han behövde åka därifrån. För vi tänkte ju åka tillsammans, vi tänkte inte att han skulle komma efter eller någonting sånt. Utan vi ville göra allting ihop. Mm. Det var också en sak jag glömde säga om min förlossning. Att jag hade föreställt mig att Björn... Ja, det sa jag. Att han skulle vara med liksom i varje steg och vid min sida. Och också vara en coach. Inte bara en duktig barnmorska, utan även han. Vad hände sen då? Ja, då var jag här hemma själv och de tilltog i styrka. Och jag började sjunga då för att försöka hantera dem, för att det kändes som någonting som hjälpte. Och ja, lite sms-kontakt med Björn när han jobbade, att de hade börjat bli tätare. Hur ofta kom de då, tror jag? Typ var 20:e minut ett tag kom de. Men sen mot slutet så började de komma var 10:e minut. Och när han kom hem tror jag de kom ännu oftare än så. När kom han hem då? Han kom väl hem någon gång runt 2-tiden tror jag. Mm. Ja. 2 eller 3 tiden. Så då hade du gått här hela förmiddagen och de hade liksom kommit lite tätare? Mm. Mm, det var ju fortfarande frågan, är det här på riktigt? Och att de kom ett tag var 20:e minut och sen så ännu tätare. Då kändes det verkligen som att det här var på gång. Liksom. Mm. Mm. Gud, vad hände då? Blev du glad? Ja, jag blev glad. Jag bara, ja men, jag fattade ju inte. Jag visste ju ingenting vad som skulle hända. Men jag trodde ju det, för jag hade ju läst. Mm. Men ja. Vad gjorde ni sen när Björn kom hem då? Vi försökte ta en liten promenad. Och vår katt som faktiskt var här nyss, hon följde med. Hon brukar aldrig följa med mig på promenad. Aldrig någonsin. Jag tror att hon fattade. Och att hon behövde liksom ha koll på mig, att allting var okej. Det tror jag absolut kan stämma. Ja. Och vi kom inte längre än till min pappa som bor väldigt nära här. Till deras gräsmatta. Och verkarna var kanske var 50 minut vid det laget. Och varenda verk så bara kastade jag mig om hans hals och bara liksom hängde och hade väldigt ont. Och det visade sig ganska snabbt att det var ingen idé att försöka promenera. Det var liksom... Det var inte det som gällde, så vi gick hem. Var är hon född för månaden igen? Maj. Maj. Så det var liksom vår. Ja. Vårigt. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja, men sen så började de komma var tredje minut. Och även om de fortfarande var hanterbara, jag kunde sjunga och det var... De krävde min uppmärksamhet faktiskt, det gjorde de. Mm. Men det var inte, ja, det var ju ingen större fara liksom. Om de fick min uppmärksamhet så. Men det var var tredje minut och då ringde vi in och fixade skjuts. Så körde vi in och vi satt i framsätet och vi var så glada. Och liksom... Ja, jag minns att jag var väldigt optimistisk och hoppig och Björn tyckte allting var jättespännande och jag satt där och dök ner i mina verkar ibland. Och... Vad var klockan ungefär när ni åkte in? Jag tror faktiskt vi åkte runt 3-tiden. På eftermiddagen? Ja. Jag vet aldrig vad eftermiddag, förmiddag är, men... Vid 3 åkte ni. Mm. Men då kom de var tredje minut, verkarna? Ja. Det är ju väldigt, det är väldigt, väldigt tätt. Det kan ha varit att jag fick såna här, du vet, småverkar emellan. Som gör att man inte får någon ordentlig vila emellan. Aha. Jag kommer inte ihåg vad de heter heller. Nej, inte jag heller. Men i alla fall. Jag fick i alla fall ofta verkar. Så därför kände vi att, ja men, klart man åker in liksom. Mm. Vad hände när ni kom in då? Jag tyckte det var väldigt svårt att veta hur jag skulle uppföra mig för att jag hade mina verkar ganska ofta och så var det att man skulle hantera de här barnmorskorna och all personal och samtidigt ha verkar och sådär. Ja, men vi fick ett rum och de läste vårt brev, alla barnmorskorna, och det märktes på deras sätt när de bemötte oss. De var väldigt försiktiga, för mitt brev var väldigt bestämt och väldigt så här, ja. Det underliggande budskapet var väl, ni får gärna bidra om ni verkligen har någonting att bidra med som är något mer än liksom bara medicinska åtgärder på alla möjliga sätt. Och vi hade också sagt ifrån CTG och allting sånt för att vi ville ha naturlig förlossning liksom, och vi ville inte att det första som skulle hända var att de kopplar upp oss liksom och sånt, utan vi ville göra oss hemma någonstans och ha det skönt i ett rum i en mörk liten vrå. Mm. Så det började på det sättet. Vi fick en mörk liten vrå. Mm. Och sen så kom de in och kollade hur öppen jag var. Och då var jag bara öppen 1 centimeter. Och vid det laget så var smärtan mycket, mycket, mycket värre. Jag hade redan börjat darra i hela kroppen av smärta. Liksom. Jag hade nog redan gått in i chock över smärtan. Ah. Jag tror att jag hade redan fått adrenalinpåslag. Och då sa ju hon liksom väldigt försiktigt och då att du är 1 centimeter öppen, så vi tänker att ni kanske ska överväga att åka hem igen. Och min haka bara tappades liksom. Jag bara, men vad menar du? Jag fattar inte hur hon kunde föreslå en sån sak när jag hade så ont. Vad ska jag hem och göra? När ska jag komma in då liksom? Hur ont ska man ha och hur ofta ska man ha verka för att komma in liksom? Men då ordnade vi så att vi fick ett rum på en avdelning där man liksom väntade mer på att det skulle komma igång. Okay. Då fick vi dela rum med andra istället. Och det var ganska kul för att jag försökte hantera mina fruktansvärda verkar. Mm. Med ljud och allt som jag kunde komma på. Mm. Medan de andra i det rummet, de glodde på tv och var förmodligen ganska drogade. Mm. Jag tror inte de uppskattade min närvaro så mycket. Men det brydde jag mig faktiskt inte om just då. Nej, gjorde du inte det? Jag tänkte precis fråga om du liksom blev så här självmedveten eller så där. Nej. Kände så. Eller jag tänkte, det här är det bästa som finns just nu. Så. Ja. Och jag har inget val annat än att låta. Nej, men det är jättebra. Mm. Så att man inte sitter där och förlåt och förlåt. Ja, precis. Det tror jag inte jag tror. Så det var lite dramatiskt, tyckte jag. Ja, verkligen. Kände du dig liksom avvisad? Liksom? Nej, jag hade inte räknat med något mer. Nej, men hur reagerar de på att man inte vill ha CTG och sånt? Mm. Gick de med på det? Ja, absolut. De gick verkligen med på det. Men det var lite också, jag fick lite den inställningen, eller den känslan att de hade inställningen att ja, men skyll dig själv, du vill ju inte ha något liksom. Mm. När jag hade så himla ont. Och istället för det jag hade faktiskt önskat liksom, att någon med lite ledaregenskaper liksom, kommer fram och bara, hur är det, hur mår du? Ja, men gör så här, andas så, tänk så här liksom. Mm. Utan istället så var vi ju helt utelämnade till våran egen litteratur som vi hade tagit oss igenom. Och den åkte ut direkt eftersom ingenting var som vi hade läst. Ja, just det. Även om vi hade läst om många förlossningsberättelser som inte var det, så hade jag trott att jag skulle kunna hänga med. Mm. Men icke. Nej, det är svårt alltså. Mm. Vad hände sen då? Hur länge var ni på det delade rummet? Jag vet inte. Det kändes som några timmar. Och sen så flyttade de oss. Och jag tror att det var för att vi var så högljudda. Och då fick vi faktiskt ett annat rum där nere på den avdelningen. Som vi fick själva. Och så var vi där ett tag. Vänta, en egen avdelning? Nej, en avdelning där nere där det var mammor som bara väntade. Ja, okej. Okay, och vi fick ett eget rum. Ja, okej. Okay. För det blev tomt på något vis i något av de rummen. Mm. Så då fick vi var där och vänta. Och det var ingen som ville kolla hur öppen jag var eller någonting sånt. För att då alla skulle ju skiftet var liksom, skiftet skulle komma snart. De nya personal skulle komma och de ville att den nya personalen skulle vara de som kollade. Så att jag fick hantera smärtan bäst jag kunde. Och det var också någonting jag hade skrivit i mitt brev att vi vill gärna göra det här så mycket vi kan själva. Mm. Men så hade jag också skrivit att vi önskar ju få stöd och hjälp och så av någon som verkligen har någonting att bidra med. Mm. Och det var inte så många som hade det. Nej. Är de rädda för alternativt tänk, tror du? Ja, jag vet inte vad det är. Om de är rädda eller om de bara inte har förstått att... Nej. Det finns. Det kan vara så. Så kan det verkligen vara. Hur var det när ni fick ett eget rum då? Vad hände då? Nej, vi fortsatte. Jag spydde ibland. Det gjorde väldigt ont och jag spydde och skakade. Och... jag hittade ett sätt att vara hantera mina värkar på. Det var att kasta mig ner på golvet och liksom på knä fast med rumpan mot golvet och fötterna stretandes utåt. Det var det enda som lindrade pyttelite. Liksom. Jätteskum ställning, men... ja, det hjälpte lite. Och Björn, han, det var ju tänkt att han skulle göra saker som hjälpte mig att få kontakt inåt. Mm. Med olika massageknep och allt sånt. Men varenda gång han nuddade mig så var det bara liksom bort. Mm. Så han var ju väldigt hjälplös. Mm. Kunde inte göra någonting. Och vi hade en väldigt stor resväska med oss, för jag hade ju en massa fika, snacks, allergi, mat som jag skulle försöka få för att få lite power. Men eftersom jag bara spydde så var det ju ingen idé liksom. Okay. Så hade vi en massa andra grejer där som vi trodde vi kunde behöva. Men det var inte så mycket som kom till nytta faktiskt. Det var inte det? Nej. Det var mest bebiskläderna tror jag. Kanske något ombyte till Björn och mig. Mm. Men vi, jag vet inte hur många timmar vi var där, men sen så fick vi äntligen gå upp till badkaret. Mm. Då fick ni flytta upp på förlossningen liksom. Ja, precis. De hade ändå fortfarande inte kollat hur öppen jag var. Nej. Och varenda gång jag flyttade genom korridorerna upp och ner för hissen liksom, så kastade jag mig ner, jag vet inte hur många gånger per resa, och bara hade mina verkar där mitt i hallen och du vet, samma ställning, rumpan på golvet och fötterna utåt. Och... Gick du själv ändå eller försökte de? Mm. Jag gick själv. Så de fick ha lite tålamod med mig och jag bara, men så här är det. Och det är sånt här som man måste få ha att göra när man har förlossning. Liksom. Folk får väl titta bäst de vill. Verkligen. Och jag tror jag lät värst av alla. Det var ju så fullt på förlossningen när vi kom dit. Det var ju en av de mest populära nätterna, dagarna för att föda på hela året tydligen. Jaha. Så att, det var väl därför vi fick flytta ett antal gånger. Just det. Men jag fick höra av någon att jag var en av dem som lät mest. Spännande. Men du kom upp till badkaret, säger du? Ja. Flyttade du upp och hoppade i badet? Ja. Hade du liksom så här sinnesnärvaro nog själv och säga så här, jag vill bada, eller var det någon som föreslog det? Nej, jag vet inte. Det var väl det att jag kände att jag behöver någonting för att klara av det här. Och jag tänkte ju hela tiden i mitt inre. Först och främst tänkte jag, det här tänker jag aldrig utsätta mig för igen. Och det tänkte jag typ hela tiden. Av någon anledning. Det är ju ingen bra tanke att tänka, men det gjorde jag. Och sen tänkte jag... alltså har de någonting som kan... Alltså jag skiter i allting jag skrev i mitt brev. De får gärna spruta vad som helst in i mig nu. För det här orkar inte jag. Men jag sa aldrig det. Utan det var liksom bara önsketänkande som rullade omkring. Det jag sa till min man, det var bara... Jag behöver någonting. Jag behöver det här. Sådär. Och jag kunde slänga mig på golvet och bara... Åh gud! Jag trodde att världen hade kommit till sin ände, men... Hjälp mig! Och Björn förstod ju att jag behövde någonting. Så att vi tryckte ju på de här knapparna ibland, men det var som sagt väldigt mycket att göra för barnmorskorna. Så att de stannade inte speciellt länge hos oss när de väl kom. Hade någon förresten kollat hur mycket öppen du var nu? Nej, jag tror inte det. Det kanske var någon... De hade kollat två gånger innan badkaret, tror jag. Mm. Och så det var 2 centimeter till slut innan jag badade. Det är inte särskilt... Det är inte så långt skridet. Inte jättelångt. Och det var så ont redan så tidigt. Ja. Det var verkligen ont. Fy fan. Så det var ju, ja... Det var inte så himla uppmuntrande. Och jag har, tror att det har mycket att göra med att... Jag hade ett sånt starkt adrenalinpåslag. Och det är en stresshormon. Och stresshormoner, de gör ju att man inte riktigt kan frigöra de här... oxytocin och det som gör att man öppnar sig. Ja, det blir väl liksom motarbetar varandra. Det motarbetar verkligen. Mm. Ja, visst. Så det spelade ingen roll hur mycket jag andades eller avslappnade av. Liksom. Det var inte det som... Det funkade inte. Jag hade alldeles för mycket adrenalin. Mm. Ja. Men... när vi väl var uppe i badkaret så... Var det Björn som föreslog det? Ja... Det var väl snack om att jag kanske kunde få den här akupunkturgrejen. Mm. Men det var ingen som kunde det då. Det var ingen som visste hur man gjorde. Så de liksom... Ja, de, ja, nej, men till slut så kom ju hon, Maria. Mm. Men när vi föreslog för henne, för hon kom ju när vi hade varit i badkaret i kanske en halvtimme. Mm. Eller jag hade varit i badkaret. När vi föreslog det för Maria, då förstod ju hon att det var inte det jag behövde. Utan det jag behövde, det var ju att hitta fokus. Mm. Och lära mig att samarbeta, i alla fall lite grann, med min kroppsprocess. Mm. Vilket var det jag trodde att jag skulle kunna göra. Mm. Det Vad gjorde du? Visade sig väldigt svårt. Men hur var det när Maria kom? Som är en barnmorska, kan man ju säga. Ja. För att... Jag hade ju hört talas om Maria... att hon hade kurser i mindfulness-profylax och det var liksom en stor lättnadens suck. Här var det någon som kom in och tog kommando. Ja. Och hon var väldigt försiktig, hon var lite försiktigare än hon hade behövt vara och det var förmodligen för att hon hade läst mitt brev. Men hon tog kommando i alla fall och hon lärde mig att andas neråt. Och att inte ens bry mig om hur jag andades in utan bara bry mig om hur jag andades ut. Och att verkligen tänka neråt. Mm. Och hon lärde Björn att stötta mig. Att hålla på att göra den här andningen och tänka rätt liksom. Mm. För hon kunde inte vara där med oss hela tiden eftersom det var så väldigt mycket som hände på VV då. Just det. Mm. Men hon liksom klev in och lyckades coacha er då och fatta er en grej. Ja, verkligen. Hon är ju helt inne på naturliga förlossningar så att det kändes ju jätteskönt. Blev det mer hanterbart då för dig? Ja, det blev det. Jag kände verkligen att när hon sa hur jag skulle göra så gjorde jag det till ungefär 3 eller max 5%. Men tydligen så räckte det för att det skulle hjälpa. Mm. Så. Tror du liksom att hände det någonting med verkarna liksom när du började kunna hantera dem på ett annat sätt? Nej. Nej, jag tror alltså de var verkligen hemska. Det var ja. Det var smärtsamt och det var ju och just när jag var i badkaret också då öppnade jag mig. Mm. Mycket mer. Mm. Det visste ju inte jag då för att om möjligt så blev det liksom ännu mer smärtsamt när jag var i badkaret. Mm. Och jag liksom flög ut som en raket efter kanske 40 minuter där inne. Om och om igen vid varje verk. Och bara stampade och som en galning och höll på. Det här var jag ju förstås innan Maria kom. För att det gjorde så himla ont. Du liksom flög runt där inne? Jag flög. Alltså, hoppade upp och så? Hoppade upp för att efter ett tag så gjorde det bara så ont. Försökte du liksom fly från smärtan då, eller? Ja, jag vet inte. Ja, jag försökte väl bara klara mig. Mm. Men jag tror att jag kunde somna också när jag var i badkaret. Jag liksom la huvudet på kanten på en handduk. Har det blivit kväll? Ja, det har det blivit. Det var väl kanske 8-tiden eller så. Okej. Mm. Så det var väldigt skönt. Jag kunde liksom lägga huvudet rakt, pannan rakt framåt på en handduk mellan verkarna som kom ännu tätare nu. Mm. Men jag var ju så utmattad vid det laget. Av liksom att ha hållit på och haft så ont så himla länge. Mm. Så att jag somnade faktiskt även om det bara var 30 sekunder. Liksom. Och jag tror att det var den avslappningen som gjorde att jag öppnade mig. Jag har ju läst om sådana som inte öppnar sig, som bara inte öppnar sig. Liksom. Ja. Oh, jag kanske kunde ha blivit en sån, men det blev jag inte. Nej. Tror du att det var för att du somnade? Ja, jag tror att badkaret hjälpte mig att kunna slappna av och somna emellan. Hur länge badade du då? Jag tror att det var 40 minuter eller någonting. Nej, en timme och 40, typ 2 timmar nästan. Mm. Men sen så märkte vi, så kollade hon då, Maria kollade och det var 8 centimeter öppet. Så då var det ju dags att krysta liksom. Eller, oj, då, var ja, den... då var det nära. Ja, men då måste det verkligen ha kickat igång där i badet. Ja, det var därför jag flög upp tror jag. För det var liksom, då gjorde det faktiskt ännu mer ont. Supermånga centimeter. Öppnade det där en centimeter i minuten. Ja, ja verkligen. Shit, vad kraftfullt. Nej, men så att badkaret var bra. Bra grej. Okej, och sen gick du upp. Ja, precis. Och då fick vi någonstans att vara. Och då var det 8 centimeter öppen. Mm. Coolt. Mm. Det var det. Och då var det väl... Alla var så glada för det och så. Visst var det ju skönt och bra och så. Men jag var ju så himla slut. Så att jag kände mest att resten var helt omöjligt. Det var inte möjligt. Det var liksom inte alls möjligt det här. Det var ett omöjligt projekt. Verkligen. Det var så? Mm. För att du var så trött tror du, eller? Ja. Mm. Men där hade du väl inget val, kan jag tänka mig. Nej, särskilt inte med Maria. Alltså jag kan tänka mig att någon annan barnmorska hade bara, ja men... Kanske gått med på något annat, men... Mm. Och jag sa det, kan ni inte bara dra ut den, sa jag någon gång. Men då sa Maria, hehehe, nej du! Och jag bara, men hon fattar inte hur slut jag är. Åh, stackars mig. Det var nog bra att hon inte fattade riktigt hur slut jag var. Men, för då hade ju hon... För då blev det ju liksom för mig, då hade jag blivit så himla övertygad om min verklighet. Liksom. Mm. Nu var det ju mer... Ja... Oh. Mm. Vad hände? Vad hände sen när du kom upp i badet då? Ja, då började verken avta lite. Alltså inte avta i styrka, men de blev mindre ofta. Vilket är lite tvärtom också. Det ska ju komma tätare då. Mm. Men det blev mer som kanske 10-20 minuters mellan de verken. Det är jättelångt. Ja. Och det var väldigt mycket att Björn fick hjälpa mig när verkarna kom. Mm. Jag kände mig som en totalt fullständigt urvriden disktrasa. Och Björn gjorde det som hon gjorde med mig då. Han liksom, ja men andas och ner. Och när jag försökte då fly, han kunde se det och han bara nej. Och jag tyckte han var lite larvig för han hade inte lika mycket kommando som Maria. Så jag bara okej. Jag tänkte så, ja men jag går väl med på dig larvskalle liksom. Jag måste väl. Men jag längtade efter Maria. Ja, han hade inte riktigt samma auktoritet. Ja, nej. Var han liksom rädd? Eller något sånt? Alltså när han pratade om det så verkar det inte som att han var det riktigt. Han har inte ens erkänt att han kände sig speciellt osäker, men... Jag tror, han var nog mest glad sen att han faktiskt fick någonting konstruktivt att göra. Mm. Så. Mm. Ja, men det är inte så lätt. Jag undrar hur det är att vara liksom bredvid. Jo, du har också undrat det verkligen. Men du har ju varit det. Ja, just det. Jag fick ju vara med. När din syster födde barn. Just det. Alltså, det var helt annorlunda eftersom hon inte liksom förlitade sig på mig på något sätt. Hon hade ju två barnmorskor och sin man. Ja, just det. Så att jag hade ju ingen sån viktig roll på det sättet. Nej, ja, just det. Nej, just... gud, tänk att vara den som är den som jag den liksom som är den, ja. Ska peppa. Ja. Svår grej, tror jag. Men spännande. Mm. Det är lite drömmen. Tänk att få vara med en annan födelsedag. Det vore ascoolt. Okej, men han, Björn, hade fått lite så här coaching där och kunde hjälpa dig. Mm. Och verkarna avtog. Ja, det blev mycket mindre ofta. Och jag kände mig ju helt bara... Ja, jag ville ju egentligen bara liksom dö eller någonting. Jag ville ju inte hålla på med det där. Men eftersom de tvingade mig till det så gjorde jag ju det. Ja, men så kom hon in till slut med en väldigt skum pall, förlossningspall. Jättekonstig grej. Är det och, som en hästsko typ? Ja, långt ner med väldigt korta ben. Mm. Och jag fick sitta på den ibland och ibland så fick jag sitta på en saccosäck. Och jag satt väldigt länge på saccosäcken och jag satt så där väldigt konstigt med min rumpa mot sängen och benen utstretandes åt sidorna. Och hon blev jätteorolig efter ett tag. Men hur kan du sitta så där så himla länge? Ska vi inte flytta på dig? Till slut så gjorde hon det. Bara, ja. Flyttade på dig? Hon flyttade på mig till den där pallen. Och... jag hade ju hoppats, eller jag kände ju verkligen att jag ville att hon skulle göra mer åt mig än vad hon gjorde liksom. Mm. För jag kände att min kraft var slut och det hände ingenting. Och jag var väldigt förvirrad, vad är det som ska hända? Och... men hon liksom lämnade mig lite till mitt. Och det kanske var bra. För att hon kanske väntade lite på min kraft sådär. Mm. Och sen när det väl var dags så var hon väldigt peppande. Och det gick väldigt, väldigt sakta för henne att resa ner genom kanalen. Mm. Det gick väldigt, väldigt långsamt och mina verkar, jag fattade inte hur jag skulle jobba med dem, mina kryssningsverkar. Hon blev lite irriterad på mig där för att jag blåste ut all min luft istället för att trycka Maria. Ja. Så att hon sa till på skarpen och jag fick skärpa mig. Och då fick jag faktiskt lägga mig liksom mer baklänges för att hon behövde ha koll. Så jag låg bakåtlutad mot saccosäcken. Men ändå satt du på pallen? Och då satt jag inte på pallen. Mm. Det här var liksom allra sista skedet när jag redan hade bajsat en massa på pallen. Då, du vet. Mm. Ja, så hon... Då var du uppe i sängen igen? Ja. Kunde du liksom flytta dig själv eller blev det liksom att någon fick lyfta upp dig? Jag fick nog luta mig väldigt mycket på någon, tror jag. Mm. Ja. Och jag minns verkligen hur mina ben, de skakade så mycket för jag var så svag och hade så ont. Och de fick hålla fast dem och istället för, eller liksom, jag hade ingen kontroll. Mm. Och så... Och jag kunde inte jobba med mina verkar så bra. Så då tog det väldigt lång tid. Och när jag såg en liten klick huvud liksom, så var det väldigt läskigt. För den var så otroligt avsmalnad. Och jag tänkte liksom en cirkel utifrån den lilla klicken huvud. Mm. Det blir ju typ ett Barbie-huvud. Så jag var alldeles förskräckt. Och Björn var också förskräckt. Men jag bara, tusen, jag fortsätter väl. Och... Fick du titta med en spegel? Nej, jag såg ju. Du liksom... Jag kunde se. Du kunde se. Ja. Så, men till slut så kom hon ju ut. Så lite snabbare, lite sådär, lite mer. Och Maria blev ju väldigt glad och skrattade lite grann. Och jag kände ju inte mig speciellt glad och... Och när det började bli dags för att ta emot bebisen så sa hon, vill du ta emot bebisen? Vill du ta emot den? Och jag bara, nej! Jag hade ingen lust att ta emot någon bebis. Jag ville verkligen att hon skulle sköta allt. Jag längtade bara efter att någon annan skulle göra allting åt mig. Men då tog hon emot bebisen. Och min första tanke var, aha, det blev en pojke. För att det var liksom en sån platt och stor, lite så här killaktig näsa. Och hon såg ut lite som en pojke. Och jag var ju helt säker på att det skulle vara en flicka. Mm. Så jag passade på och kikade direkt. Det var det första jag gjorde. Förvissade mig om att det var en tjej. Mm. Och så hittade hon väldigt snabbt till bröstet och började amma. Och jag var liksom... Jag kunde inte riktigt känna glädjen. Men jag visste att den var där. Mm. På något vis. Ja. Hur då menar du? Jag vet inte. Alltså, jag kände mig så kraftlös och så väck. Och... Till och med liksom efter att det var över. Ja. Så var det, jag kände mig inte lättad. Eller, det var ju naturligtvis en jättestor lättnad att, mm. att äntligen har den här grejen liksom halkat ur mig. Men ja, det var lite sådär. Mm. Och särskilt när den sista moderkakan. Det var ju verkligen skönt att vara klar och ha kroppen tom på det där. Liksom. Mm. Så det var en lättnad, men det var ändå inte riktigt så att jag kunde pusta ut. För det fanns ingenting kvar som kunde pusta ut. Liksom. Mm. Så, men jag anade att jag var glad. Liksom, och att allting var rätt. Och det var liksom inga bekymmer någonstans. Jag blödde inte och jag hade inte spruckit. Och Eliana hade ju liksom inte farit illa alls. Liksom. Hon hade bajsat lite i vattnet och det var liksom ingen fara. Det var liksom, hon fattade varför, och det var för att hennes navelsträng hade snurrats så otroligt många gånger, mer än hon någonsin hade sett någon annan bebis förut. Så att när hon liksom drogs igenom den trånga kanalen då, och det stramades åt där snurren hade varit som starkast, där det liksom nästan var en knut, då kom inget syre till henne. Så att då fick hon ju en stressreaktion. Men annars så hade hon ingen större... Lite stress. Ja. Men det gick bra. Ja. Vilken tid föddes hon? Klockan nästan 5 minuter, halv 4 var det. På morgonen. Ja, på natten. Nu tänker jag i mitt huvud att det tog ganska exakt ett dygn då. Ja. Från att du vaknade. Ja. Exakt. Men då måste... Jag tänker att efter badet... Ja. Vilken tid klev du upp ur badet? Jag tror att klockan var... Oj. Jag tror att den var 10, men jag kanske ska kolla på min fuskperm här. Ja, jag tyckte att 4, att det hade gått så många timmar. Jag hängde inte riktigt med på hur det kunde gå så många timmar. Nej, det tog väldigt lång tid. Min just, verkarna kom var 20:e minut, ja. Ja. Ja, då är det ju såklart. Då går ju en timme, då är det typ 3 verkar på en timme, liksom. Mm. Just det, ja, men det är nog. Det förklarar nog tidsrymden, så att säga. Ja, just det, Oj, hon kom så sent. Hon kom först 11:30. Mm. Maria. Mm. Ja, alltså det var bara de sista timmarna där som hon fick. Ja. Vara med. Och de viktigaste kändes det som. Mm. Jag gjorde liksom allt förarbete själv. Men... Ja. Vad det jag skulle säga? Jag kommer inte ihåg. Hur vad hände sen då? Liksom, somnade ni där eller fick ni flytta på en gång? Ja, eller? Vi fick sova, tror jag, ett litet tag. Och sen fick vi flytta igen och sova lite till. Och sen fick vi flytta igen. Och hamnade, och hamnade till slut i ett rum där vi fick vara. Ja. Eller jag fick sova där. Ja. Och Björn fick sova någon annanstans. Och jag minns bara att natten, även om jag var väldigt avtrubbad och borta känslomässigt, så minns jag den där första natten med Eliana. Och jag valde ju att sova ganska mycket tillsammans med henne istället för att lägga bort henne i den här rullplastsängen. Och det var bara så himla mysigt. Mm. Lilla hon och lilla jag. Mysigt. Så, det var en seger. Ja, verkligen. Mm. Det är häftig förlossning du hade, Mikaela. Mm. Otroligt. Var det aldrig som att du tänkte, nej, nu jävlar tar jag en epidural här? Jo. Jo, men absolut, jag var helt beredd på det efter bara några timmar för att... Alltså en centimeter öppen och sån smärta. Och sån smärta som, och ingen liksom... Mm. Alltså, jag kan säga att det mesta av min förlossning så tänkte jag precis den tanken. Mm. Men du sa den aldrig? Jag sa den aldrig, det är just det, jag sa den aldrig. Utan det enda jag sa var att jag behöver någonting och Björn förstod det, men... Mm. Björn var aldrig så här, men ska du inte ta en? Nej. Nej, utan han sa det till de som kom, eller vi ringde ju ibland och sa det, vi behöver någonting. Han sa det till dem liksom, ja. Hon behöver någonting. Ja. Vad föreslog de då? Ja, men de tänkte ju då akupunktur och, och bad, men jag tror att först och främst hade de ingen som kunde göra akupunktur. Ja, just det. Och sen så var det nog inte ledigt i badet. Nej, och så också verkade det som att ingen egentligen ville ha med mig att göra för att ingen riktigt kunde naturlig förlossning. Just det. De hade ingenting att komma med egentligen. Alltså för att det var mest, men skilj dig själv, du ville inte ta någonting smärtstillande. Så. Ja, så det kändes inte som att de hade något att erbjuda dig? Nej, och det var ju väldigt bra egentligen att jag hade skrivit ett sånt bestämt brev. För att jag själv hade ju, jag vacklade ju verkligen. Mm. Jag var ju inte alls inne på mitt brev, du skete det? Skete totalt till det. Tror du att du har, om någon barnmorska hade klivit fram och bara, ska du ha en ryggbedövning? Hade du bara, ja. Ja, jag hade sagt ja. Och jag hade ju sagt åt Björn att han skulle säga nej om jag sa ja. Och han hade verkligen grävt min grop. Aha, gud. Vad häftigt. Då hade ni fått bråka om det mitt i förlossningen. Vad märkligt att vi inte gjorde det. Jag har på något vis hade jag någon slags tanke att de skulle kunna läsa mina tankar. Mm-hmm. Bara så här, ja, men att de skulle erbjuda det ändå, men de gjorde inte det. Nej, nej, nej. Det är bra att de respekterade ditt brev. Ja, verkligen. Absolut. Men jösses, jag tycker det är en fin förlossning, men jag förstår att det måste vara tufft också. Ja. Hur känner du liksom inför, kan du tänka dig att göra om det? Ja, det kan jag faktiskt. Det tog väldigt länge innan jag kände så. Mm. Och jag känner mig fortfarande inte sådär jättepepp på det hela. Jag vet att det kommer att bli en kamp. Mm. Verkligen. Det är modigt att våga igen. Ja. När det blir sådär. Precis. Otroligt smärtsamt liksom. Ja, vi fick ju veta av barnmorskan sen att hon hade legat och tryckt så väldigt långt ner från allra första början. På en ganska stängd cervix. Mm. Så att det var kanske därför det gjorde så väldigt ont också. För hon började förlossningen väldigt långt ner, längre ner än vanligt liksom. Hon var på gång, fast min kropp inte riktigt var det. Men det var också bra att hon var det, för att då gick det fortare, för att hon liksom tryckte så mycket. Mm. Så. Och en till rolig grej med förlossningen, det är ju att hon egentligen inte skulle jobba alls, Maria. Skulle hon inte? Nej, hon hade slutat jobba som förlossningsbarnmorska. Hon hade ju liksom startat alla sina egna grejer. Ja. Men de hade ringt in henne lite extra och hon hade varit inbokad just den natten liksom. Hon hade inte jobbat på hur många månader som helst som förlossningsbarnmorska. Så hon var där på ren flax. Ren, ja. Det är otroligt. Och det var ju verkligen hon som räddade förlossningen faktiskt. För att annars hade det ju till slut blivit någonting annat. För de andra hade inte den kunskapen. Nej. Och det enda som egentligen krävdes var lite coaching. Lite kommando, liksom. Någon som bara kunde skänka trygghet med sin egen trygghet. Mm. Det var det enda. Det är egentligen det enda som krävdes. Det är otroligt. Ja. Ja, hon fick dra lite i huvudet också för jag var så svag. Jag kunde liksom inte trycka ordentligt. Men... Ja, när det, i själva slutskedet. Ja. Drog hon alltså in med någon sugklocka eller bara med sina händer? Nej, hon hjälpte till ganska lite med sina händer när huvudet nästan var ute. Liksom. Hon grabbade tag liksom lite runt huvudet och drog lite. Mm. Så hon gjorde till slut lite åt mig. Ja. Precis som jag önskade. Som du ville. Du fick det som du ville i alla fall. Men du, vad heter det? Har du något tips till någon som ska föda barn? En förstföderska eller? Ja, eller omföderska. Ja, en förstföderska. Jag vet inte. Alltså, vem som helst. Jag tror att det allra viktigaste under graviditeten man kan göra för att förbereda sig är att verkligen söka kontakten inåt med sig själv. Mm. Och barnet också såklart. Och det tror jag man bara gör genom avslappning. Och det får man ju hitta sitt eget sätt. Liksom. Jag vet att Malin som pratade förut använde sig av den här skivan som Maria har. Ja, det är samma barnmorska. Det kan kanske vara på sin plats att förklara. Ja, att det är lite snurrigt. Att Mikaelas barnmorska som kom in och räddade situationen var också förra veckans förlossningsberättare Malins barnmorska också. Fast bara i mitten av förlossningen. Men det var samma barnmorska som gjorde entré i båda förlossningarna och gjorde succé, kan man säga. Hos båda. Ja, förlåt. Vad ja, precis. Tillbaka, Mikaela. Du, Malin använde ju sig av mindfulness-skivan. Ja, precis. Någonting bara. Som hjälper till att man liksom får kontakt med sig själv. Hur gjorde du då? Jag skulle säga att jag misslyckades ganska mycket med det. Promenader var nog det som hjälpte mest. Men mina liksom medvetna ansträngningar, jag tror att de var mera kontraproduktiva. Jag liksom verkligen så här medvetet försökte slappna av hela kroppen. Och uppleva det som att mina muskler släppte. Vilket de gjorde då, när jag liksom kom in i det. Men jag tror inte att min själ slappnade av i det. Utan det var mera liksom en krystad avslappning. Okay. Så jag tror att det är själen man ska komma i kontakt med. Och man måste liksom skapa utrymme för sitt eget inre liv helt enkelt. Som havande. Och bara vara, liksom, egentligen inget fokus på att göra. Jag tror att det är det bästa man kan göra. För jag tror att har man den kraften så går allting mycket, mycket lättare. Mm. Vad fint. Mm. Nu har vi pratat, tror jag, nästan exakt en timme. Nice. Och det är ju färdigt. Eliana är ju född och allt. Ja. Vill du säga något mer? 9 månader sedan nu. Vad fort det går. Ja. Nej, jag vet inte. Det var väldigt, väldigt, väldigt skärrande. Och det blev inte alls det jag hade tänkt mig. Och jag liksom... Jag skäms... Skäms nästan över hur naiv jag var över liksom min förlossning. Jag trodde faktiskt att jag skulle kunna göra det utan att ha så ont. För det hade jag också läst om, att om man slappnar av ordentligt då kan man göra så att det inte är ont. Utan man kan bli euforisk istället. Jaha. Och så var det ju precis tvärtom. Så det är väl lite... Ja. Du känner att du var lite naiv inför det? Ja. Det var jag. Jag bara så här, lite så här, rider på mina höga hästar bara för att jag har läst, liksom. Mm. Men det är ju omöjligt att veta. Ja. Jag blev också helt paff första gången. Ja. Att det gjorde så ont, det trodde man inte. Eller liksom, nej, eller hur? Det är ju nästan helt omöjligt och fatta föreställa sig, ja. Hur, exakt hur det är. Ja. Det är ju liksom, det är ju sjukt svårt. Det är verkligen det. Jag minns att de första veckorna när jag var hemma så levde minnet av smärtan så starkt kvar i mig liksom, och jag fick gråta ut det där ibland och bara krama Björn och bara, ja, det gjorde så ont. Det gjorde så ont. Ja. Och sen en dag så kunde jag gå vidare liksom. Mm. Gud vad skönt. Ja. Att man blir klar. Ja. Mm. Och så har jag pratat med många och som säger att det gör faktiskt lite mindre ont nästa gång. Även om man blir chockad såklart över hur ont det gör, så är det inte lika extremt andra gången, ofta. Ofta, ja. Ja, framförallt så har man ju en erfarenhet i ryggsäcken liksom. Som, jag menar, det är, har man gjort det en gång, då fattar man ju mer. Ja, precis. Hur det är. Mm. Så jag tror verkligen att när man gör om det, att det kan bli annorlunda. Det tror jag faktiskt. Mm. Ja, får hoppas det. Ja, det får bli. Det får bli när det blir. Så gör vi en podcast om det också, Mikaela. Ja, men jag är på det hela väldigt nöjd och så tacksam att jag fick Maria och att jag liksom inte sprack eller förlorade något blod eller blev liksom skadad på något vis. Mm. Hon kom ut frisk och glad. Mm. Så ja, jag är väldigt, väldigt tacksam mest faktiskt. Ja, det är bra. Mm. Ja, men då så. Då rundar vi av. Mm. Tack så jättemycket. Ja, tack själv. Det var jätteroligt att få höra om hur det gick till när Eliana kom till världen. Mm. Tack. Tack.